بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا بالسفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. وكذا موسى عليه السلام أو خضر عليه السلام ذكر كذا موسى عليه السلام تنا مطالبة أخرى جزتان علم حاصلوما او خضر علیہ السلام وی چتو ما سر صبر نکریشی زکی علم حاصلول دیر گران دی. موسیٰ علیہ السلام ورطا تقبل طرفنا عذر پیش کو چبز زب صبر کو ما اللہ نبا سوال کوم اوستانا فرمانی بنو کوم. حضرت علیہ السلام وی چه بلکل سیده خدمائی و شرط تے اغداده چه ذکلا بیان کوم تاتا نتاو پمیند کی تپوس نکے ذکل بیان ختم کم پل تعلیم ختم کم بیا ورسو تپوس کئے پس خبر جوڑشو آد دوارو یو بل سر موسیٰ علیہ السلام با علم دکینو خضر علیہ السلام ورتوی چیز بتا تا سبق خیم خو ذکی ناستے نشما ما دیر کارو ندی نو بس ما سر بروانی او سبق با تخیم بس وی وز ما ضرورت تے او کار دے دی سن نا پوری نال تزو نو فن طلقا روان تلتے او ذکر نہیں کرے دی یوشع علیہ السلام دکه دواړو خبره وکړه کنه بیا خو هغه ور سره دی خدای هغه په کیسه کار نشته انا متعلم دی او عالم دی کنه ځکه قرآن د دې دواړو خبره شروع کړه د شاګرد او د استاد پس روان شو دواړه حتا اذا رکبا فی السفینه راتلو راتلو تردی پوری چمخت سن راوی پیادلار نوا او کشتے چلی دا دیدوال رال کشتے والا وخی جول زی والا ورکو او مفسرین وی بغیر نولین بغیر ذکرائن اذا یو خزمون پیغمبر دے او تبلو سرم علمہ دے نبس دین و کرائن اخلو دے احترامی کرنا تھا او قدر عزتی جی خلق کی تردی پوری چکین است پیو کشتے کی زی و لورک بغیر ذکرائینا نغیه دم ریزتک و خرقها او جسن کین استنو حضر علیہ السلام تکشتینا یو تختویستا سوره اکڑا بیکار اکڑا موسی علیہ السلام چې وکاتو نو ټینګ نشه کنه چې ګورې موږ سره دورا هوکلو موږ له ظاهره کوم له ځاسي په مپت او ته لګې دي نو کیشته دې ولا سورې کړدار چلو قال خرقتها پی موسی علیہ السلام اے کشتے دی ماتکلا کشتے دی سوریکلا لتغرق اہلا دو نقصان دی اکلل یو خود پا پردی مال کے تصرف کو دا خونا جائی دی تا دی کشتے سر سکار روغا موٹا کشتے وا نیو دی دا نقصان کو بلدا چی کشتے سوریش و خوص بزی پا کتا کن نو خلق بغر کشن دا تاخکارو کن تی تغرق اہلا چی غرق کی خلق ددی لقد جئت شیئن امران وہ روتا ناشنا کارو نا کئی کنا پا یقیناً رات دی اکلو پدا سیو کار باندی چڑی راجی پا دے امران عجیبا کار دے آخوا بد خوبا عرص چی و دا دیر عجیبا خبر دا سیس سوک نکی تا دنیا آغا ناپوا و جاہلان یوم نکی تا کتا چی سرد دم رای لم ندا کارو کو دا یو دا سکار چی موسیٰ علیہ السلام کل سبر کولشن آخو پیغمبرو دا شریعت نخبرو او چې اسی یو جت سړی نو هغه به موي چې دا کار غلط دی. قال الم اقل وی خضر علیہ السلام چې ما تا ته نو ویلی انک لن تستطیع معی صبرا چې یقینا ته چرې طاقت نشي لرلې ما سره صبر کولو. او ویلو چې ان شاء الله او صابرن کړه اسره دین چې کیشته روانه و نګر کېدا هغه ته ځکه وای چې مړه صبر کوا دا به نغر کی اون بسوری تو تا گوری کدی کیو براووتی کشتے خب خیر خیرت سر پوری وطا خلق غرق نشو او پردی مال کی تصرف دا دید پارا نکو کدی آغی مال لے نقصان ورکو ولکدی آغی مال لے محفوظ کو چه بداغا وقت که مخیط ظالم بادشاہ و غبا کشتے رانی وی چه نن زما کار دے نن و بی تاسو خپل مزدوری نکاوئے چه دیرانی وی اوی کاتو تا وی لرک داغ سوری دا وست بد دے پری خودا نا داغ معجزاتی دا پیغمبر چه ما تا کشتے دا و غر کی گی نا زکا هغه وتو چې ګورم ما ته ویلی چې صبر وکه او مونږ به داسې کار نه کوو چې هغه کې مخلوق ته نقصان رسي. قال لا تؤاخذني بما نسيت وي موسی عليه السلام په خپل عذر کې چې ما منیسا ما لره پا کار باندې چې زما نه ییر شو دم بیا دي کنه په زمره لګو اخیر زما نصیب هم بیا باندې خپل بشری عوارض راضی دا ټول بشری عوارض دي خدای کیږي انسان پر راضی خوب پی رازی د بل د لاس نو ته زخم مرسي سحر او جادو پم کیږي چې بشر باندې سکیږي اپ دې کې ځکه نه داود رضا موسیٰ علیہ السلام اولو او دا سون چیز ما ایر شو دا صحیح خبر دا پیر باندے اللہ سوکننی سی نبندبے پہ ولی رانی سی خان وَلَا تُرِحِقْنِي مِنْ عَمْرِي عُسْرًا او مر سما تا په دې خپل کار کې په سختې سره مرګر زیاده دا وال کېږي چې تما سره سختی نه کوي ها سختی کین بیا مرګر تیان کې ان ولات رهقنی مرار سما تا من امري په دې خپل کار کې عسرن سختی یا لا ترهقنی مرس و ماتا من امری پدیکار خپلکی عسرن سختی و گرانی ما باندې گوره خبر ما گرانو کنی پنیمه که بلار شما سی روزه با هم پورنش دیو خبر خود کر شما ناشنا کارو شما والله خیر بیچه کشتینا پوری واتو او کس شو نروانو داسوی دی کلی که امکار دی از رو آره تا پانتو علاقا پس روان شو دوارا او لارو کسو که وارا لبی کئی کنا نو لار که وارا لگیاو لبی کولی او بل سرم اگر چې کوم پکې داسې خو موټاو هم مضبوطو حضرت علی السلام له کې دا وغیرہ اونیو او دیواله را پرې خو هغه رساوانوس حتی اذا لقیا غلاما تر دې چې ملاقات وکړ دې او هلک سره قتل نو بس اڑوی نه قاتل اور نه قتل غلامن مفسرین وی کان رجلن کان بالغن تک باز ویډیو چې ته ماشوم یې را نو وینا خو بالغو خو بلوغ دو معنی دی یو داری چلے کدا سی حد تورسی چغبان دی منز و دس عبادت فرس شی اگا بلوغ زان لدے خواہ ازویم داری چلے پی نئی فرس شوی لیکن پا عقل باندی پوری پا بدن باندی پوری دنیا پکار باندی خپوئی گی عقل مندی ندیتا ہم بالغ ویلی په یو معنا سره نه اختلاف ته پکې چا ویلی چې بالغ او چا ویلی چې نه بالغ نو شمس الائمه په مبسوط کې جواب کړی چې دواړو خبرې صحیح دي اختلاف پکی نشتا چسو کوئی چی بالغو نداغی دامت لب دے چی پا عقل او پا بدن او پارس باندے روغ موٹ بلکل چسو کوئی نا بالغو ندو عمر پلے حاس سرا لکلا پینزلو سکال تبنورا سیدل دو عمر پلے حاس نوز حضر سرم لکی دو اے قتل کنو وچ پوچا قال او موسی علیہ السلام قتلت نفسا زکیه قتل دکو داسی او نفس چی پاک دے زکیتن اغس گناہ ندیکڑے اغس قتل ندیکڑے بغیر نفس اس کا اغس بل قتل کڑے وے تا تک ساز اغس تے نواخو تو موسیٰ علیہ السلام دا شریعت سره برابر وکا نا خود چی داغا سی دے بلزو کے نئے قتل کڑے نئے صدا سی گناہ کڑے چی داغی پوجہ باندی دے دا قتل لائق گرزی کا نا بغیر نفس لقد جیت شیعن نکران یقینن رات لدی اکڑا دا سی اوکارتا چڑیر لوے گناہ دے نکران منکران بولی گناہ کبیرہ دے کنا دغا سے قتل نا نفس کو پہار امت کے حرام پا موسیٰ علیہ السلام سنگا صبر کو چی پیغمبر دے او دا سے کاری ولی دو چی اگا گناہ کبیرہ دے نو خام خواہ آواز ولور کنو تا دویم خبر روا قال الم اقل لك حضرت علیہ السلام و دی خلق له پکار دی هغه جزانه وصله به کوله خو یا ویسا کول کولو یا ویسا کول نه چې دا کرکټ کوي کنه دی له پکار دی چې یو نسی دیوال لرا پری دی یو نسی دیوال لرا پری دی دی بلا بلا پیدا شوی نکا قال علم اقل لکا ہوئی خضر علیہ السلام چگور ماتا تنووی لی انکا لن تستطیع معی صبرا یقنن تو چری طاقت نشر لرے ما سراد صبر کولو ادھی کسو کار کئی کار بس صحیح دے انکا لا شیطان دے انکا لن تستطیع معی صبرا چری طاقت نشی لرلے ما سراد صبر کولو بیاد زمانہ تپوسو کو موسیٰ علیہ السلام ارتداد العذر پیش کی او شرط و سر لگی قال ان سالت کان شیم بعدها وی موسیٰ علیہ السلام کچر تپوس میں اوکستانا دیو خبری پست دینا دو خوشو کنا او پدریم باندی با پیسلی بس دکا تر دریو زلو پوری یو سلی عذر منلی شی جو بس سیدہ و دریو زلو نو سیوا خونشی منلی موسیٰ علیہ السلام زکاوی کتا پوس میں او کستانا دیو خبریم پس دینا فلا تصاحبنیم بیا مازان سرم پریدا بیا زمونگا مرگرتیا ختم دخا فلا تصاحبنیم ماما مرگرکا وازان سرم قد بلغت من لدنی عذران دا خبر دخا ولی کچر بیامی تپو سکا نظریم ذلب پورشی نباس تبا دعو در مقام تورا سی بس کپس داغینا تما جدا کہے تبا گرام نئی تا تبا سو گناہ نئی ولی تب عذر دریز لئی کنا بسو شو قد بلغت من لدنی عذرا یقیناً تو رسیدی دما طرفنا مقام د عذرتا پنتلقا پس روان شو دوالا دزل داسیو غاڑی تروان شو چې هغه بدعتیانو مشرکانو کلیوخا او مناګیو په نظر وراله فانتو لقا حتى اذا تيا اهل قريه تردي پوری چراغل پيو کلی باندې او اهل ويها او دوزل وي اهل قريه هغه خلق را تیر شو هغه کلی خلق استطعم اهلها طلب د طعام یې او کوزای خلق دا غی کلینا ربی اهل وفا معلومی کی دا چی سوک بمخی لورتلو نورتا بیوی چی مونگ ملمانیو نمونگ لغامو که ناغی باوتاوی چی ملمانی نخرس خوراک گرزوی زان سرا بس آگای بیاسو نوی نخر استطعاما اهلها او دا وی د ملما حق دی د سوال نوې ښا د سوال نوې د دې ملما ستیا حق وي چې کله ته په سفر باندې په یو کلی رواني او ته وې چې د ملما ما نو زماده پاره د ملما ستیا باندې وبس وکې بندو بس دی تنوی چاگی و تالا گڑا لالی او چرگان نا و بس جوار روڑے او دشارشا مساگ دویتا بندو بس ہوئی خوا تا بوئی واسا او کبیاو مغی اس قسم استاس تپار سخم انکو او انکاری اوکو نو که ستاوس کیږي او داغي په مال باندې نو ځنته زمېل مستیا ده پارا واستې شي ښا کله ځوانو په باغ ورلې یو چن راو شو کول نو خیر دی ته غنو په پټي ورلې او ځان له ترامات کو خو غټ پکې وکړه د چیتره غتیق چې وته وي دا ګنانه دا غلانه ده ښا ملموي چې د خلکو نه خپل حق په هر طریقه واغست نو دا ګنانه نشته په دې کې ښا فابو ان یضیفوهما هغه خلکو انکار وکړ ځسنه د دینه چې دې ملمانه کی ان یضیفوهما چیزی ملمان کی ضیافت خواه ملمستیا طویل شی حدید ملمستیا نے انکار کو نا بفقہ کے یوم صلر آغلی دا چیز مڑی پکور کی با خوراک نکی گی ناغی تے زیافت لفظ مستعمل کرے دے خواہ چھ زیافت ملمکی دل دمڑی پکور کی مکروح دی یعنی حرام دی کن نو بیدتیانو سوکلل تگوڑ ہوتا دید ایک پل خیر دے پارا اغیوی پی مونگا خو ملمستیانو قارد داغین مون خود آغی ملمان کی گونا مونگا خود آغی توعام خروخا اوی دا توعام منا ندر آغلی دا زیافت منا راغلی چی ملمکی گی بنا دا خو یو کتاب نه ده بل فتاوا بزازیه هغه کی ویلی چې ویا کراو الاستطعام دغه توام خوراکم منل دا دو خبرې نه دی یو خبره ده ولی دغه یو خوراک دی چې د کور مالک ته نو مغستې شي نو توام وتویل شي چې هغه خوراک راوړ او چې دته د خړون کې ته نسبت شي نو ضیافت وتویل شي وردی جدا کړیو دیوی ضیافت منه دی او توام حلال دی بیا لیکلی دی چه گورا دی پس سڑی راشی دمڑی دو کورنا چه تاسو آن آخام رازه خوشوا نچه لڑشی نو زیو تا سمکڑی فلقتنه و تیخی پوخا کٹکیو کٹکے و تیخی او لوٹا و ریمال لازوین دے گا نو ملما نور سنگئی ملما خدا ری توئی نو چرے والی دعوت والاور کے او زی و تسم کے دقی تا ملما وئی گا نو اجتا سلار شینواری تزینی سم کرے اغیر تا کٹکے یا میز نہیں یہ خے نظر تا مل مستیا ہوئی کنا گورا نمی والے بدل کرے ہوں ایو شید قرآن چکلا تو دید طرف نا ذکر کرے دنو استطعمائے ویلے چید مالکانو طرف نا طعام دانو متاوستیش او چې ملمنو ته نسبتو کینو این یو ضعیفو هما دی تبیا ضیافت ہوئی چه یو دی خنمونه دو دی وردی بی دتیانو ویلو چه ضیافت حرام دی و تو عام جائز دی فیزو کمونگا دو ناغی انکارو کو از ملمستیانا دی جزان دا سرال نو او جدا بیا جدارن ویلی دو پا دغی کلی کیاو دیوال یریدو این قضا اگا دیوال نزدی وچ پریوتو وی اگر ردد پریوتو وقا پاکاما نخضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تاوی چی ادری گا پلا تی دیوال تا پلا ادری گا کوکشویو کنخا ویزو لڈا دوار کو ما امام بخاری وی نوڈا دیوالا ورکو دیوال نیخ شبن موسیٰ علیہ السلام وی چا جیبا کار دا سی خلقو لسوک دیوال نیغی دا سی خلقو لسوک خدمت کئی چا غید منگ دا ملمستی حقو مدانکو دا دریم خبر قالا وی موسیٰ علیہ السلام لو شئتا اے استاز کستا خوخوی لتخذت علی اجران نتاب آغستیو دا دینا پا دی کار باندی سا اجرو سا عوضن ولی دا خود دین کار نو سا عبادت خو نو و دنیا کار و خلق کارو نکی و مدوری ورکی و سو گیلکاری کئی تو زامن دل دنیای کارو کو بدی خو واغستل جایز دی کنه حضرت علیہ السلام ورته چې بس تعویل وکنه چې دریم دل شرط یې کبیا می تاسو کو نو ما پر ځان سره قال وی حضرت علیہ السلام عزا فراق بیني و بینک یو مانا دا وقت جدائی دے زمان استامیند کیم یا دا دریم دل تپوس چی دیوکو نباس دا جدائی شوا زما استامین سکیم سو نبیو کا بتاویلی ما لم تستطیع علی صبران خبر بکم تالران ما اختا تاویلیو کا نخوا چسو پوری ما تا تا دخپل طرفنا وضاحت نہیں کرے مطبع تا پوسو نکے گا نا او تا صبرو نکلے شو خبر بدر کم تا تا مانا او مطلب داغی خبرو چی طاقت نو تا لرپاغی باندی دا صبر کولو نبی علیہ السلام وی اللہ دے رحمو کی پو موسیٰ علیہ السلام باندی کدی لوگوں نے صبر کرے وی دا سے ڈیر کارو نبا مونگتا دا سے ڈیر کارو نبا خکارشیو نا اللہ مونگتا بیان کریو چلا نور بے کم کارو نا کول خوا دا ناشنا کارو خوصل تا موسیٰ علیہ السلام چیغا بس کول نا دو پیوازو کو نبا دا غدری خبری بکی معلومی شوی انور خبر دا سے پمینیر غب کی پاتی شوی پنتلقا روان شو دوارا حتا اذا رکبا بسفینتیم چکین استو سوار شو پیو کشتے کیم خرقا او کشتے سور اکڑا مات اکڑا قالا خرقتا لتغرق اہلہا وی موسیٰ علیہ السلام تا کشتے سور اکڑا چی پا کما کی ناس تینو آغازی سور اکڑا لازا کوئی سوک نکی بید بید تیان نا بید تیان اگا کشتے سور اکی چی پا کما کی ناس تی خوا اداغاسی زمان دا ہون ملک ٹول پا دی روان دی خوا چی کما کشتے کی ناس تینو آغاز سور اکی ظالمان خدای دا ملک دا دین اوسا تی دا خوا خضر علیہ السلام معجزہ و چی غر کی گی نا سنچے اگا کشتے سرد اسری کی دو نغر کنشوا نو دا غزہ پاکستانم گرئی آگا خو پاکی یو سرے کڑو حدیق و غلبیل کو خوب دا ودا اللہ رہا نا چی غر کی خلق ددین لقد جیت شین عمران یقیناً رات دې وکړو دا سې وکړتا چې ډیر عجیب دی قال او خضر علیہ السلام الم اقل منو ویل دلته سره لکنشته د کوم به دل دې نو ډیر سختي وسره نه کوي منو ویل چې یقیناً ته چری طاقت نشره لري ما سره صبر کولو قال لا تؤاخذني بما نسيت في موسى عليه السلام منی سمال را پاغه خبره چې زما یې شو ولا ترهقني من امري عسرا امر سوماتا په دې مرګرتیا خپل کې گراني انت لقا روان شو په دویم ځل حتا اذا لقيا غلاما تردی چی ملاقاتیو کو دیو حلق سران جی سور نمیو اوی اغنور چیزیو کاتنی یو اڑو کلوی پڑک ورکن بلوی پڑک ورکن اغنام سمکار نکید فقتل خضر علیہ السلام لگی دو اغی قتل کو لیکن دا پتن لگی چې څنګه قتل کو دغه قران نه دی ویلی نو قران ویلی چې با قتل بس نو بیا به کې خلق خپل اجتهاد ته څوک دغه وی چې زماره نه نیو دیواله را پرې څوک دغه وی چې نه په ګټه ولا سرو مړ کو هغه بس الله تعالی علم دی چې هر څنګه کړی قال او موسی علیہ السلام قتلت نفسا زکیتا ورزاد سو قتل لکو داسی او بندا چه غپا کو ولی بغیر نفس اغا خسوک نو قتل کری کن دیکھو دا قتل لائق نو گورو تا لقد جیتا شیئن نکران یقینن رات دیو کلو داسی او کار تا چه حرام دی زما پا شریعت کی قتل دا نفس کو بار شریعت کی حرام. قال علم اقل لك وی حضر علیہ السلام مانوی لتا تا انک لن تستطیع معی صبرا یقینا تو چری طاقت نشیر لر لما سراز صبر کولو. قال انسال تکان شیم بعدها وی موسیٰ علیہ السلام کچر تپوس میں اوکو استانا دیوی خبری پست دینا دا دو دل خوشو یو دل خودغاو چیر میشو ولا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذران بیا ممرگر کوم آزان سران زکا تغور سیدی زماد طرفنا مقام دا عذرتان زکا کتما پریدینا و لجدا کیمی نو داستا حق دیا زکا زما عذر تا پورک کنخا. پنطلقا روان شو پدریم دل حتی اذا تیا اهل قریت تردی چرا ورسی دل خلقو دیو کلیتا استطعما اهلها نطلب دو تعامیو کو داری خلقنا فا اباو ان یضیفوهما انکارو کاغی جمیل مانکی دی لران بدویل اخلق راغلو دا حجاج ابن یوسف پو وقت کے اوغت ایوی چیران دا خود امونگا کلو اجدا قرآن تر قیامت پوری دا زمان دیر رسوائی دا تر قیامت با اللہ وی چفا اباو دید میلما دا حق نا انکارو کن دا سمر زمان دا پارا بدا خبر ناوی سم مطلب دی مطلب دا دی چی دا یو ٹک خوشتا کنا با دیو برکی او بور سر بل مرگره کی باز منگ با دیر سوائی نخلاس ولی مطلب بسو چی فا آتاو فا آتاو اناوی خلق رات لوکلو نلمسته و لوکلا حجاج ابن یوسف ویدما آتو رسو شویر خلقو تمیناتو کچی ملوان دی جاہلان دی نوی اللہ ویلی چینکاریو که مونگ سوی چی ویکڑا ولو لی مونگ باین دروغ جوڑی ٹھیک دا مونگ با دیر گناہنگاریو خدا گناہ خو نشکو لی یا تر قیامت پوری خلق ہوئی چی وگورا حجاج ابن یوسف قرآن کی تحریفو که نو دا اباو پتے باندی آتاو که دغه حلق ته پاتې شو نو داغه نو څو ژوند دي پاتې شو انکار وکای یو ضعیفوهما چې مل مستیاور کې دې دواړو لا فوجدا بیا جدانن ولیدو دې دواړو په دې کلی کې یو دیوال یرید ان ينقضان دې به لذلیونه بعد انسان نصیب دا سیخا چی پیخی گی نو بس پکار پیخی گی خا کارو تا تیار پروتی خا دباز دا سی نصیبی دباز دا سی نصیبی خوچی ورزی نو دوڑے تیاری او چی تیاری او پیالی ڈکی خا دا بختوری کنا خا دنیا بختور دی تو بی خا بس هغه دیوال ورته دو عین قضا فقامه نو نیغیه کو قالا وی موسیٰ علیہ السلام لو شئتا کستا خوخوی لتخذتا علی اجرا تا باغستیو پا دی کار باندی حسائی وز قالا هازا فراق بینی و بینک وی خضر علیہ السلام چی دا کار دادرم دا جدائی دا زماؤستا پا میانکیم جدائی دا سبب دا جدائی دا ذکر تاویلی وکنه اول دی ویلو چې زما یم شو نو ما معاف کړی بیا دی ویلو چې کو دینه پسمه تاسو کو ما بیا ځان سره ما پریدان بیا مې معاف کړی نو سپدریم در په دینه شم معاف کولې بس دا جدایی ده ښا زما استامین کې سو نبیو کان یقیناً خبر بکم تا لنا بتأویل ما لم تستطیع علیه صبرام و معنا و مطلب تاویل چتا لنا طاقتنو پاغی باندی لصبر کولو او اسی دی نپری دما چگنی کارو نوشو استاد علم نبار دیو زبای دغس پری دم نا پرو دا حد با تکو مخا پرو زحت با تکوم نو دا مطلب وخا تو قرآن عجیبان داد دخا چه موسیٰ علیہ السلام طویل علان تعلمانی تو ما تسبق ہے اسبق سبق دمر رستو شخا کیا غبا چه تسبارا دی ادا دور موسیٰ علیہ السلام بپارا خبر سبر کوخا